بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى نكمتكي صالنا سلام متوم صلى الله عليه وسلم نووسييني في نوسي نفسيانكم وغوبا الله تبارك وتعالى ليو سيكو يا جمتانو درسيتني يا عقيدة في كتاب شرح السنة شاء الإمام البربهاري عليه رحمة الله. لكني ليو نكيشو تتستشى راتبايتو إلي تيسومي رسالة هي إلي يوكم بليين رسالة معلومة kunako ibada hii na masiku haya matukufu tunayoyaanza ambayo tayari tumeshayaanza baada ya kudhibiti kuandama kwa mwezi muda si mrefu, na tayari ni tarehe moja Dhulhijja. Kwa hiyo masiku tayari tumeanza haya masiku kumi ya mwanzo wa mwezi huu wa mwezi Dhulhijja. Kwa hiyo basi ni vyema kuwazindua Waislamu kunapo utukufu wa masiku haya na ubora wake na nafasi yake, ili watu washindane katika mema na wajipinde katika mema na kutumia vizuri msimu huu mfupi. Tutambue ya kwamba miongoni mwa neema za Allah tabarak wa taala kwa waja wake, ankathara lahum mawasim alkhairat, ni Allah kuwakithirishia misimu ya kheri, kuwapa kwa wingi misimu na fursa mbalimbali za kheri. Na katika misimu hiyo ya kheri ni msimu wa miezi minne mitukufu, minha arba'atul hurum, ndani ya miezi kumi na miwili kuna miezi minne mitukufu. Miezi hiyo minne mitukufu ni mwezi wa Dhulqa'da na Dhulhijja ambao tayari tumeuanza. Na ndani ya mwezi huu mtukufu wa Dhulhijja kuna haya masiku kumi ya kipekee kabisa ambayo ni muhimu sana Waislamu kuyatumia vyema na kujipinda ipasavyo na kujitahidi kuhakikisha tunanufaika na tunafaidika na masiku haya kumi. ya ndani ya mwezi huu wa Dhulhijja. Na kwa sababu hiyo ya ikhwan, tumeichagua risala hii fadlu ayami ashri Dhulhijja. Hii risala imebeba risala mbili. Risala ya kwanza ndio hiyo fadlu ayami ashri Dhulhijja, wayaliha min ahkamil ubuhiyya. Risala ya pili inazungumzia sheria zinazofungamana na ubuhiyya. Fahimtu mekwa? Kwa hiyo mambo mawili hapa yanazungumziwa, ubora na utukufu wa hili kumi la mwanzo ndani ya mwezi huu wa Dhulhijja. Alafu inazungumzia sheria zinazofungamana na hiki kichinjwa cha nini ya ikhwan, cha ubuhiyya. Tutaisoma hii risala mpaka tutakapoimaliza, ndio tutaendelea na ratiba yetu, yani kuanzia leo fahimtume ikhwan mpaka hii ishe, tutakuwa tunazungumzia masala yanayofungamana na siku hizi tukufu. Kwa hiyo tutasitisha ratiba yetu yote kwa ujumla, labda vipindi vya asubuhi vitaendelea vile vile, ama ratiba ya maghrib itaendelea ya hii maudhu inahusu masiku haya matukufu. Kwa nini wanasema la yajuzu ta'khirul bayan an waqti alhaja? Haifai kuchelewesha kubainisha jambo ikiwa limefika muda wa haja linahitajika. Muda wa nini? Wa haja. Fahimtu? Na sasa hivi tayari linahitajika, haifai kuchelewesha kubainisha jambo ikiwa muda wake umefika. Simenielewa? Kwa hiyo na sisi tunatumia kanuni hii, huu ndo muda, ni muda mtukufu. Watu wengi hujisahau ndani ya vipindi hivi bora. Fahimtu mekwana? Kuna haja ya kuwazindua na kuna haja ya kuwazindua Waislamu kunako jambo hili. Naam ya ikhwani, hii risala ni ya al-allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymin. Ameanza na basmala, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد. Huo ndo utangulizi. Ndani ya utangulizi huo amemsifia Allah tabaraka wa taala na amemuombea swala na salamu mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ni mambo muhimu sana katika umukaddima. Anasema Sheikh alayhi rahmatullah, fa inna min fadlillahi, hakika miongoni mwa fadhila za Allah tabarak wa taala, miongoni mwa nini? Mwa fadhila za Allah tabarak wa taala. Allah na fadhila nyingi, lakini miongoni mwa hizo fadhila, wa minnatihi, na miongoni mwa neema zake Allah tabarak wa taala, miongoni mwa neema zake Allah tabarak wa taala, an ja'ala li'ibadihi salihin, ni kujalia kwa ajili ya waja wake wema. Ni Allah kuweka, Allah ameweka, ni pale alipoweka Allah kwa ajili ya waja wake wema. Ameweka nini Allah? Mawasima, misimu. Allah ameweka misimu maalumu kwa ajili ya waja wake wema. Na sisi tunawakumbusha waja wa Allah wema ama waovu, misimu hii hawanufaiki nayo. Na ndio maana mwezi wa Ramadhani waingia, wale waovu wanaendelea na uovu wao, wasanii wanaendelea kuimba, waigizaji wanaigiza, wakidhani ya kwamba wanafanya mema, وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Utawakuta wanaigiza eti kuwachangamsha waliofunga. Wanaimba nyimbo za kusifia Ramadhani. Fahamu tume kwa. Hawa hawanufaiki na misimu hii mitukufu. Wanaonufaika na misimu hii bora ni waja wa Allah wa wema. Sasa na wewe sasa ni kipimo cha kujipima, wewe ni mwema au ni muovu. Ikiwa msimu huu waingia haujali wala hauzingati, basi ndalili ya kwamba wewe sio mwema. Fahamu, mpaka siku 10 hizi zaisha utakuwa ushajigundua wewe ni mwema au ni muovu. Kwa sababu wao wema Allah amewapa misimu hii, bali wema juhudi zao zinaonekana zinabadilika, zinakwenda kwa kasi ndani ya masiku haya. Na lengo na hikma ya Allah kuwapa waja wake misimu mizuri mitukufu kama hii, yastakfiruna fiha, ili wazidishe kwa wingi ndani ya hii misimu, minal amali salihi, katika matendo mema. Daimtu, lengo la kujaliwa misimu hii mitukufu ni sisi tusidishe ndani yake matendo yaliyokuwa mema. Wa min hadhihi almawasimi, na miongoni mwa misimu hii mitukufu, miongoni mwa hii misimu mitukufu yenye baraka ambayo Allah ameiweka rasmi kwa ajili ya waja wake wema, ashru dhilhijja, ni siku 10 za mwezi wa dhilhijja. Ni siku 10 za nini? Za mwezi wa dhilhijja. Na nielewa ikhwa, huwa mimi napenda kutafsiri neno moja moja ili mstafidi pate faida ya lugha na mengineyo. Ni siku 10 za mwezi gani ikhwa? Za dhilhijja. Waqad warada fi fadliha adillatun min alkitabi wassunnati. Waqad warada, na imepokelewa, zimepokelewa, zimekuja kuhusu utukufu, kunako utukufu na fadhila za masiku haya, dalili nyingi kutoka ndani ya Qur'ani na Sunna. Miongoni mwazo ni hizi zifuatazo. Sheikh anasema zimepokelewa, zimekuja dalili nyingi ndani ya Qur'ani na dalili nyingi ndani ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, zikiongelea na zikionyesha utukufu na ubora wa masiku haya. Miongoni mwa dalili hizo, namba moja, qala ta'ala, amesema Allah aliyetukuka, walfajiri, walfajir, walayalin ashr, walfajr wa layalin ashr. Fahimtum? Walfajr, walfajr. Fahimtum ya kwani? Katika vitu ambavyo vinasikitisha kwa zama hizi, maduati wengi, simenelewa ya kwani? Maduati wengi wanakuwa wazembe katika Qur'ani, siku isoma. Fahimtum? Na ndio maana nakuta watu wanabadilisha katika Qur'ani harakat, wanabadilisha kalimat, alfaz. Na mimi nawahusia maduati, hasa maduati wa da'wa hii salafia, wajitahidi mno kuisoma Qur'ani na kujifunza Qur'ani. Fahamtum ikhwan? Si aibu wewe ni dai, ni sheikh, lakini unajua kabisa una udhaifu mkubwa katika kusoma Qur'ani, ukaisoma muda huu. Fahamtum ikhwan? Sababu watu wanazidiana. Kijana anajua kusoma Qur'ani lakini hajui, anaijua ni kijana wako Qur'ani anaijua, yuko katika markazi yako au anakusikiliza Qur'ani, wewe ni shekhi wake, unamfundisha, unafundisha vitu vingi, ni lakini kuna haja ya maduati kusoma Qur'ani. Azamta anakuja asema walfajiri, fahimtu, walfajiri walayali ashiri, wako maduati wafanya nini, wanasoma hivi walfajiri sasa. Lakini nini ni kosa? Kuna riwaya ile walfajiri, fahimtu mwa hapa. Kwanza hii jim ni katika herufi za qalqala, simenielewa? Herufi za qalqala lazima ulete qalqala katika jim, lakini pia katika kusema msimame na sukuni walfajr, fahimtu? Kwa alhasil ya ikhwan, kuna dai mmoja niliwahi kumsikia anasema Qur'ani, idha shamsu kuwira wa idha an-nujumu kadara. Lakini yeye mwenyewe, tayari ashajua yani, tayari ni dai, yani yeye anavuji, yani anavutafsiri nafasi yake ni shekhi, ni dai, fahimtu? Yani ukimuuliza wewe ni nani, anambia mimi ni dai. Lakini usomaji wako wa Qur'an, idha shamsu kuwira wa idha an-nujumu kadara, wallahi haya nimeyasikia kwa masikio yangu. Al-qari'a, mal-qari'a, hal ataka hadithul ghashiya, wujuhu yawm. Fahimtu? Ni maduati na wana channel za YouTube, wengine wana channel za Telegram, wanatangaza da'wa, wamefungua. Sasa shida hii, Allah tuhifadhi. Sasa kuna haja kubwa ya kufanyaje, ya kuyarekebisha mambo kama hayo. We dai wa kisalafi watakiwa hifadhi Qur'an, hifadhi Qur'an. Hakuna manzila kama wewe tayari wewe ni shekhe, sasa kusoma Qur'an na kuhifadhi muda ushafika. La, kama ulipata ushekhe, uliingia kwenye da, hujajaliwa kuhifadhi Qur'an, hivyo hivyo kiwa shekhe la uhifadhi Qur'an, kwa sababu kuhifadhi Qur'an ni ndaa bi salafi salih, ni kawaida ya wema waliotangulia. Ilikuwa mwanzo wa masomo yao wanaanza kuhifadhi nini? Qur'an. Kwa sababu unapohifadhi Qur'an inakusaidia kuisoma mara nyingi na kurekebisha baadhi ya masomo makosa. Fahamu tumeelewa? Sasa ukishahifadhi wewe ni dai, alhamdulillah, kazi yako itakuwa ni muraja. Lakini unaweza kuhifadhi mpaka umalize. Allah tuhifadhi. Anasema Allah tabarak wa ta'ala walfajr. Maana yake walfajr, naapa kwa muda wa alfajiri. Naapa kwa muda nini? Wa alfajiri. Naapa naapa kwa muda wa alfajiri. Na hiya pia alfajiri. Anayapa ni nani? Allah tabaraka wa ta'ala. Allah anapoapia kiumbe chake, maana yake anakipa nafasi, anakitukuza, anaonyesha umuhimu wa kile kitu alichokiapia Allah tabaraka wa ta'ala. Fahimtu mwa? Miongoni mwa alama za kutambua kwamba hiki kitu Allah amekitukuza ni kukiapia. Simenielewa kwa? Na Allah anaapia anachokitaka katika viumbe wake. Na ndio maana Allah ameapa washamsi wa duha, ameapia jua na mwanga wake. Akaapia wakati wa al-asr. Ama wanadamu huna haki ya kuwapa kwa kile unachokitaka, lazima wape kwa jina la nani? La Allah tabarak wa taala. Walfajr wa layalin ashr, na naapa kwa siku kumi. Fahimtu mwa? Kwa hiyo hizi siku kumi, hizi siku kumi Allah kuziapia ni dalili kwamba ni siku tukufu sana, ni siku zina nafasi kubwa mno. Qala ibn Kathir rahimahullah, anasema Ibn Kathir alayhi rahmatullah, almuradu biha, makusudio ya masiku haya, masiku kumi, ashru dhilhijja, ni siku kumi za mwezi wa dhilhijja. Kama qalahu ibn Abbas, kama alivyosema Abdullah ibn Abbas. Kwa hiyo Abdullah ibn Abbas alipotafsiri hizi siku akasema ni siku gani? Ni siku ya Dhulhijja. Hapo utajua muhimu wa fahamu salafu salih. Hapa imekuja walayali ni ashir, na hapa kwa siku kumi azija bainishwa ni zipi. Fahimtu? Aliyekuja kuzibainisha ni nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndivyo walivyofahamu maswahaba. Hapo naona. Sasa mtu anakuambia ukishajua Kiarabu basi. Maki kwa wanarakati kuna wanakati wa hivyo. Mbia shee bana, mimi nataka unipe kozi ya mwaka mzima wa Kiarabu kwa sababu ukishajua ile lugha vingine nitajisomesha. Nani alikwambia mambo haya? Kwani ingekuwa hivyo hata siku la zenyewe ingekuwa nasomesha Kizungu tu, kishajua Kizungu mengine utafanya nini? Utajisomesha. Kwani ingekuwa hao wazungu wenyewe hawana shule kwa sasa wanajua Kizungu? Ingekuwa hata Waarabu hakuna shule za Waarabu. Fahamu? Lakini unamkuta Mwarabu ni Mwarabu kabisa mzaliwa Mwarabu lakini hawezi kusoma Suratul Fatiha. Kwa hiyo utajua kabisa ni vitu viwili tofauti. Fahamu tumeikwa? Kwa hiyo anasema وابن الزبير عبد الله ابن الزبير na yeye hivyo amesema kwamba siku hizi 10 ni hizi siku za mwanzo wa Dhulhijja. Wa mujahid wa ghayruhum na wengineo. Wa rawahu al-Imam al-Bukhari, na Imam al-Bukhari akapokea hivyo. Fahamu tumeifa? Aya dalili ya pili inayoonyesha utukufu wa masiku haya, wa ibn Abbas رضي الله عنهما أنه قال كتوكك عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أنا سيما أم سيما أمتم صلى الله عليه وسلم ما من أيام حكنا كتك مسك يعني مسك يوت حكنا كتك مسك العمل الصالح matendo yaliyokuwa mema fihinna ndani ya masiku hayo ahabbu ila Allah yanapendwa zaidi kwa Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr kuliko masiku haya 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Allahu akbar. Yani maana yake anasema hakuna siku ambayo matendo mema yanapendwa zaidi, yanapendeza zaidi kwa Allah kuliko matendo mema yanayofanywa ndani ya siku hizi 10. Matendo mema yanayofanywa ndani ya hizi siku 10. Qalu, wakamuuliza mtume wa Allah, walal jihadu fi sabilillah, hata kupigana jihadi katika njia ya Allah? Qala, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, walal jihadu fi sabilillah, hata jihadi katika njia ya Allah. Hata jihadi, amali inayofanywa ndani ya masiku haya 10, simenielewa? Ni bora na inapendwa zaidi kwa Allah kuliko amali inayofanywa ndani ya masiku mingine, hata kama ni jihadi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akavua hali moja tu, akasema illa rajul, isipokuwa mtu ambaye kharaja binafsihi, ametoka mwenyewe mwenyewe, wa malihi, pia katoka na mali yake kwenda kwenye jihadi, falam yarji min dhalika bishay'in, akawa hakurudi na chochote katika hayo. Yeye mwenyewe akafia huko kwenye jihadi na mali zake zote zikateketea huko huko kwenye jihadi. Huyu ndo atakuwa anafanya nini? Anamzidi huyu. Lakini matendo yanayofanywa ndani ya masiku haya ya 10 ni bora zaidi mbele ya Allah kuliko yanayofanywa ndani ya nini? Ya masiku mengine. Ndio maana ahlul ilm wakasema madhambi pia, maasi yanayofanywa ndani ya masiku haya 10 ni mabaya mno kuliko yale maasi yanayofanywa ndani ya siku nyinginezo. Sasa na mtu anayefanya maasi ndani ya Ramadhani ni mbaya zaidi kuliko anayefanya nje ya nini? Ya Ramadhani. Kwa sababu ukimkuta mtu ndani ya Ramadhani akamwambia mimi siabudu Ramadhani bwana. Mimi hata ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani nafanya. Hapana. Huyu aliyefanya maasi ndani ya Ramadhani ni mchafu mno kuliko aliyefanya nje ya nini? Ya Ramadhani. Kwa sababu gani? Hata ile aibu na haya ya kwamba kuna mgeni hapa, ngoja nimuone haya. Na mfano wa hili tuliwahi kutaja mfano hapa. Na kumbuka huo mfano Abu Luqman, mfano na kumbuka, niliwahi kusema kwamba mathala mtu mmoja alikuwa anavuta sigara, alafu anapokuona wewe anaificha, wakati mwingine anaiweka, anaiweka nyuma kwa anaificha, na yule anayevuta mbele yako hata kama anakuona anavuta mpaka anaisha, nani anakuheshimu kidogo? Aliyeficha, simenielewa hivyo. Kuliko yule amekuja kavuta mpaka kabla kwamba wewe nimekubuhu, uliamini lolote. Fahamu hivyo. Kwa hiyo tofauti na yule aliyefanya madhambi ndani mbele ya Ramadhani, tofauti kidogo alifanya nje ya nini? Anayefanya madhambi ndani ya masiku haya, tofauti kidogo na wote wamefanya madhambi, lakini huyu mbovu zaidi ameshakubuhu kweli. Fahimu tu? Kwa sababu gani? Hana hata aibu. Allah tihifadhi. Anasema anaendelea kusema alayhi rahmatullah, hadithi ya tatu, sio? Dalili ya tatu. Waqala ta'ala, amesema Allah mtukufu, wayadhkuru isma Allahi, na wanalitaja jina la Allah, fi ayamin maalumatin, ndani ya masiku maalumu. Wanalitaja jina la Allah, yani Allah alikuwa akiwazungumzia waja wake wema, akawazungumzia waja wake wema katika sifa zao, wanataja jina la Allah ndani ya masiku maalum. Wanalitaja nini? Jina la Allah, masiku maalum, yani hayo masiku yanapofika wanataja jina la Allah. Qala ibn Abbas, ibn Abbas anatafsiria anasema ayyamul ashri, masiku maalum hapa ni siku kumi za mwezi wa Dhulhijja, kama ilivyokuja katika tafsiri ya Ibn Kathir. Kwa hiyo ayyamu ma'lumati ni masiku gani? Masiku kumi ni masiku ya kumtaja Allah tabarak wa ta'ala, kama tutakavyokuja kuona. Dalili ya nne inayoonyesha utukufu na ubora wa masiku haya, wa ani ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qala, kutoka kwa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma amesema, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, ma min ayamin, hakuna katika masiku, a'zamu inda Allah, ni matukufu zaidi mbele ya Allah, hakuna katika masiku makubwa yenye utukufu, yani a'zam, yenye utukufu zaidi mbele ya Allah tabaraka ta'ala, wala ahabu ilayhi al'amal, wala masiku hayo yanapendezwa zaidi kwa Allah matendo ndani yake, yani matendo mema yanapendwa zaidi ndani ya masiku hayo, fihinna, ndani ya masiku hayo, min hadhihi al-ayyam al-ashr, kuliko haya masiku kumi. Kuliko haya, kwanza ni masiku matukufu zaidi kuliko masiku mengine mbele ya Allah tabarak wa taala. Jambo la pili, matendo bora, matendo mema ni yanapendwa mno mbele ya Allah ndani ya masiku haya. Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam asema, fa akthiru fihinna, kithirisheni kwa wingi ndani yake, fanyeni kwa wingi ndani yake, kithirisheni ndani ya hayo masiku, mina tahlili, tahlili. Tahlili maana yake nini? La ilaha illa Allah. Kithirisheni kusema la ilaha illa Allah, kalimatu tawhid, kalimatu taqwa, kalimatu ikhlas. Fahimtu mimi? Wa takbiri, na kithirisheni kuleta takbira, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, kithirisheni. Wa tahmidi, na kithirisheni kuleta tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Rawahu Ahmadun, ameipokea hadithi Imam Ahmad, Allahu musta'an. Naam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anapotimiza ni yapi ya kufanya ndani ya masiku haya? Kukithirisha tahlil, simenelewa, takbir na tahmid. Kipilishi ndani masiku haya nitakofanyaje? Ukithirisha, unawakuta watu masiku kama haya hakuna tahlili, hakuna tahmid, hakuna takbir, isipokuwa wanayakithirisha mahala ambapo sipo. Amekufa mtu anamsindikizwa, nakuta sasa wanafanya tahlili. Tahlili hapa zipo. La ilaha illa Allah, basufa anapokuwa mazika. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Mshaenda kwenye mazishi ya masufi. Wewe mtu mekwa. Eh, nakumbuka Abu Farha. Nakumbuka masufi. Sasa pale kelele la la la la la la la. Lakini ndani ya masifa ya huikuti au wakuti ya masufi wakifilisha nini? Tahlil wala tahmid. Yani mahala ambapo anatakiwa ataje Allah kwa wingi wafanye. Lakini mahala ambapo paje thibiti, khalas unakuta anafanya. Yani yale mazoea. Ukiuliza nini wazee, hivi vitu mnavyofanya mmetoa wapi? Toka kule. Nini mawahabi? Sasa ndo dalili babu. Fahimtu? Hii dalili ni mawahabi nini? Wakikosa hoja, wakiwabana zaidi, wanaenda kwa mkuu wa mkoa. Unaenda kwa mkuu wa wilaya. Unajua wale magaidi wale, siku hizo washawatambua kwamba hawa propaganda nyingi. Simenielewa? Magaidi, babu acha hizo. Yeye anatoka zake kwenye bao, anakimbilia mimbari kwa dini. Akisema Qur'ani, babu umekosea. Ili akutoe msikitini, hana hoja ya dalili, hana hoja. Yeye anataka akutoe mezani, akutoe kwenye reli. Hoja yake ni kukimfazau ila sultani. Wanaenda kwa watawala. Ndio kawaida ya masufi na watu wa bid'a. Wakikosa hoja wanakimbia kuchonganisha kwa watawala. Wale magaidi, wale alishababu, magaidi tu yawatandika kila siku. Na wao wanajua wasufi kwamba wanaotandika magaidi ni masalafi. Na wanaotahadharisha ugaidi ni masalafi. Lakini kwa sababu tumewazuia kuimba imba, kukata mauno kwenye zefe, kufanyaje? Wanageuza kibao. Hawa ndio magaidi hao, mawahabi hao. Simenielewa? Mawahabi. Sinaona hao wanyendevu, hao wanyendevu. Huko samani, huko nyuma kabla mambo ya ugaidi gaidi yanaingia, walikuwa wanayatafsiri kwa vitu maalum. Kwamba ugaidi ni kitu gani? Ndevu. Yaani anakuambia ugaidi ndevu. Basi hata majogoo angekuwa gaidi. Hata mbuzi wa Yesu ana ndevu. Yaani kama kigezo ni ndevu, basi hata viumbe wasiokuwa wanadamu wana ndevu, nao magaidi. Simenielewa? Hakuna mwenye akili anasema ugaidi ni ndevu. Ugaidi na ndevu vinahusiana nini? Auelewe ugaidi ni kitu gani? Lakini kwa sababu walipatikana baadhi ya Waislamu ambao wamefanya vitendo vya kigaidi wakiwa na ndevu, basi lakini si kigezo. Simenielewa? Tunaona mijambazi mingapi imeweka masharubu. Bali magaidi wengi alama zao ni kuweka masharubu wakanyoa ndevu. Simenielewa? Wayahudi. Kuna migaidi kama Wayahudi? Namba moja migaidi ni Wayahudi. Ambayo inanyonya watu, inawanyonya, haina huruma na ulimwengu. Simenielewa? Ningekuwa mna huruma na ulimwengu, mnajua mkipigana nyinyi, nchi nyingi zinateseka. Naendelea kupigana. Singeruhusu kadi. Ni mijitu haina huruma. Madamu wanachokifuatia ni nini? Ni maslahi yao. Na katika, kwa hiyo alhasu kama wakati kwa mambo kaweka pengi, wanaozuia ugaidi ndio wanaitwa magaidi. Kwa sababu nikamwambia bana kuimba hakupo. Kwa hawa masufi siku 10 zimeingia, utawakuta wanafanya nini? Wanamtaja jina la Allah tabaraka taala. Utakuta wanafanya bid'a. Allah tuhifadhi. Kwa hiyo ugaidi sio ndevu, wala ugaidi si mavazi. Magaidi ni watu gani? Ukimkuta watu wasiokuwa na akili, au mtu asiyekuwa na elimu, mjinga. Tafsiri zake. Gaidi ni nani? Wenye suruali fupi. Nani alikwambia suruali na ugaidi vitu gani vinahusiana? Wenye suruali fupi, kila mwenye suruali, mngeanza wagaidi basi kila madada wanaovaa uchi ni magaidi. Kama kisa ni nguo fupi. Hawa madada wanaovaa nguo fupi wanakaa uchi, hawa ndio magaidi wa kwanza. Kama mnapima, sasa mtasemaje kwamba gaidi ni yule aliyekata suruali, amekata tu kidogo tu. Yaani nguo ni ndefu, lakini iko juu ya nini? Ya kongo mbili zile. Kisa tukakata ile suruali, eti ni gaidi. Hawa waliokata masketi, hawa wanavaa hapa kwenye mapaja, hasa ndio mababu wa magaidi. Kama tafsiri ya ugaidi ni nini? Ni nguo. kama tafsiri ya ugaidi ni nguo fupi, hawa wanaovaa viminya, wanaovaa vinguo vifupi, wanawake hawa ndio magaidi. Mbona tunaona midume haina aibu, inavaa boxer inatoka, simenielewa, inavaa mabukta? Basi kama ndio ugaidi ni nguo fupi, hii ndio mwanzo naye. Na kutajitu limepaki gari inaenda supermarket limevaa bukta, hamyaoni eti kisa lina hela, limetoka chumbani likaingia ndani ya gari. Kwa hiyo hata supermarket anaichukulia kama chumba yake. Wako watu hawana haya, umeelewa? Tumbo limemtoka, amevaa suit na kibukta tu kama ametoka nacho huko, خلاص. Ah, basi kama ugaidi ni nguo fupi, magaidi wa kwanza ndo hao. Msahau watu wa sunna wavaa nguo fupi, wanavaa nguo ndefu, sema tu hazivuki kwenye macho ya miguu, ila nguo zao ni ndefu zinawastiri. Simenielewa? Kama ugaidi ni nguo fupi, mwanze na wachezaji wa mpira wanaovaa vibukta vifupi, hao ndo magaidi. Kama ugaidi ni nguo gani? Ni nguo fupi. Mbona yani hata akili zinakataa, akili zinasaribika kwamba ugaidi ni nguo fupi. Lakini ya ikhwan, kwamba ugaidi tafsiri yake ni vitendo vya kuondoa amani, vya kuitishia jamii. Sawa, havina nguo wala havina ndevu. Huo umevaa una ndevu huna, ukifanya kitendo cha kuleta hofu katika jamii, hicho ndio ugaidi. Simenielewa ikhwan? Umefanya ugaidi, kwa sababu ugaidi katika Kiarabu unaitwa al-irhab. Na irhabu maana yake ni kuleta hofu katika jamii, katika nafsi za watu, kufanya vitendo vya kuondoa amani. Kwa hiyo vitendo hivyo wanafanya, simenielewa ikhwan? Wanafanya Waislamu na sio Waislamu. Ugaidi anaweza akafanya Muislamu, na ugaidi anaweza akafanya asiye Muislamu. Simenielewa ikhwan? Bali na asili ya ugaidi ni Uyahudi, hakuna katika Uislamu ugaidi. Allah atuhifadhi na atusamehe. Anasema namba tano, dalili ya tano inayoonyesha utukufu wa masiku haya, ubora na utukufu wa masiku haya ni athar ya Sa'id ibn Jubair. Wa kana Sa'id ibn Jubair radiyallahu anhu rahimahullah, alikuwa Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala, وهو الذي ابن تابعي وهو الذي روى حديث ابن عباس حديث ابن عباس ناي ndiye ambaye ameipokea hadithi ya Abdullah ibn Abbas as-Sabiqi iliyotangulia. Hadithi ya nani? Ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Anasema ibn nani, Sa'id ibn Jubayr, huyu rawi imam ambaye anasema hivi, idha dakhalat al-ashr, wanamzungumzia yeye hali yake pindi, na hiyo halu salafi fi hadha al-ashr, hali ya salaf katika masiku haya 10 ilikuwa vipi. Tunajifunza kwa nani? Kwa Sa'id ibn Jubayr. Ana wanasema alikuwa huyu imam rahimahullah, idha dakhalat al-ashr, pindi zinapoingia siku 10 za mwezi wa Dhulhijja, ijtihadan, alikuwa akitoa juhudi kubwa, akijitahidi kujitahidi, ambako hata ma yakadu yukudaru alayhi, mpaka sasa yani inakurubia kutowezekanika, yani kutomweza, mpaka kwamba ilikuwa ni ngumu kumshindana naye katika mema ndani ya masiku haya ukamweza, kwa ni ngumu, yani kwa sababu alikuwa akifanya bidii, mpaka sasa kumweza, kushindana naye ukamweza ni ngumu, inakaribia kushindikana jambo hilo. Kama ni swala, ilikuwa ni ngumu kushindana naye katika swala ndani ya masiku haya. Kama ni sadaka, hapo ndio usiseme sadaka, namna alivyokuwa kijipinda. Kama ni kumtaja Allah, ndio usiseme. Fahimu tumeikwa? Rawahu Darimi. Wa qala Ibn Hajar, dalili ya sita ni kauli ya Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala fi Al-Fath, ndani ya kitabu chake Fathul Bari ambaye ni sharhi ya sahihi ya Imam al-Bukhari. Imam al-Bukhari anasema walladhi yadhharu, sikia, walladhi yadhharu, na jambo linalodhihirika, na jambo ambalo linaonekana katika dalili zote tulizoziona huko nyuma, anna sababa, kwamba sababu fimtiazi ashri dhilhijja, sababu iliyofanya hizi siku kumi ziwe tukufu zaidi, simenielewa, kwamba sababu iliyofanya kwamba siku hizi kuwa tukufu zaidi kuliko nyinginezo, hizi siku kuwa bora mno kuliko nyinginezo, limakani jitimai ummahati liibadati fihi, ni kwa sababu ya ile nafasi inayopatikana ndani ya masiku haya kumi. Nafasi yenyewe ni nini? Ijtimai ummahati al-ibada, ni kukusanyika, ni mkusanyiko wa zile ibada mama, ibada mama, ibada kubwa ndani ya masiku haya, yani masiku ambayo yamekusanya zile ibada mama, ibada kubwa mno katika Uislamu, zinakusanyika ndani ya masiku haya. Ibada zenyewe ni nini? Ikhwan, wahia nazo aswala. Ndani ya masiku kumi haya ya Dhulhijja kuna ibada gani? Ya swala, swala za faradh, swala za sunna zinapatikana huko. Abu Amr, tuko pamoja? Hai. Mtu anasema mbona hata masiku mengine iko swala? Haya. Wasiyamu, na ndani ya masiku haya kuna ibada kubwa ya saumu, ya funga. Fahimu tumefanya. Kuna kufunga ndani ya masiku kumi, kuna Alhamis, kuna Jumatatu. Ndani ya masiku kumi kuna Arafa. Lakini pia ahli ilmu wasema pia yafaa kuyafunga yote. Fahimu tumefanya. Yafaa kufanya nini? Kuyafunga yote. Wasadaka, ibada kubwa pia ndani ya masiku haya ni ibada ya nini? Ya sadaka. Sadaka ya lazima kama vile zaka. Kama kwa mtu ambaye hajatoa zaka au haya ndio masiku yake kutoa zaka, pia anaweza katoa. Simenielewa kwa sababu zaka muda haufanani kwa kila mmoja. Kuna ambaye mwaka wake ni ndani ya masiku haya, ndani ya Dhulhijja, anatoa nini? Zaka. Kuna mwingine mwaka wake unafika Muharram, kuna mwingine mwaka wake unafika, kila mmoja na kwa hiyo zaka pia. Lakini pia sadaka za kawaida, kujitolea. Fahimu kujitolea. Tunajenga marakis, marakis za kisalafi zijengwa. Na sisi hapa Mwanza tunajenga markaz ya Ibn Ma'in. Fahimu tumeona. Walillahi alhamdu, sasa hivi tunaingia kwenye hatua ya kuwezeka. Kwa hiyo ndio muda wa kujipinda na kupambana ima kwa mali, kwa hali na mali. Lakini ziko njia nyingi za kheri za kufanya. Mambo ya kheri mbalimbali ya kufanya. Fahimu tumeona. Kufunga, tutakapokuwa tumefunga, kufuturishana, kumfuturisha mtu aliyefunga, zote ni katika nini? Amali za kheri. Fahimu tumefanya. Kisha anasema walhajj, na ibada ya hija. Hii haipatikani isipokuwa ndani ya masiku haya. Ibada ya nini ikhwan? Ibada ya hija. Wala yataata dhalika fi ghairi, na haiwezekani kupatikana hayo nje ya masiku haya. Yote yakakusanyika ndani ya wakati mmoja katika masiku mengine yasiyokuwa haya. Fahamu tumekuwa ibada ya hija. Walillahi alhamdu wal minna, ndugu zetu washaanza kwenda hija, wale waliojaliwa na Allah tabarak wa taala wakawa na uwezo, washaanza kwenda nini? Kwenda wapi? Kwenda haji. Lakini bado fursa ya kwenda ipo kwa watu wenye hela walioziweka kwenye mabenki, na hili tulidugusia katika hutuba iliyopita. kwamba watu wana nafasi ya kwenda kufanya hija. Watu hela wanazo, vijana wana hela. Simenielewa? Japokuwa kwa nasaha zetu tunawanasihi vijana wenye pesa watumie pesa zao kwenda hija. Kuna baadhi ya vitu ukivipatia chance vifanye. Kuna baadhi ya vitu ukipatia muda fanya nini? Vinahitaji uvifanye ukiwa ni kijana. Katika mambo hayo ni hija. Wallahi hija ukifanya una nguvu, unapata raha. Alhamdulillah, tunamshukuru Allah tabaraka taala, tumefanya hija na hija tumeona. Watu wazima wanateseka, hapati raha ya ile hija vizuri. Simenielewa ikhwani? Hela unazo, lakini hutaki kufanya hija. Kutakuja kipindi wewe ni mtu mzima, una maradhi mengi, masukari, una manini manini, mpaka raha ya kufanya hija upate. Fahamu? Kwa hiyo vijana wazima wenye fursa waende wakafanya hija. Bado sasa hivi makampuni yanayopeleka watu hija bado yamefungua milango, kuna wengine hawajaenda. Hizo na saa zetu kwa watu wenye fedha, wenye neema, sikia mfara, watu wana hela bado, watu wana hela wamezidikiza. Vijana wana pesa, wanashindana tu kununua magari ya kifahari, shindana kufanyaje. Simenielewa kwa mtu anapambana sema mimi nataka, na watu wana uwezo. Account hizi watu wanajua kwamba huyu ana milioni 20, milioni ngapi. Kwa hiyo watu wenye fedha wasitumie, wala hufilisiki. Simenielewa kwa watu wengi hawataki kwenda hija kwa sababu labda mali zao za haramu, au anahisi akienda anaweza akafa, au ana maovu bado anataka kuendelea kuyafanya. Sasa unajua kienda kwa hija kirudi sasa umeokoka, utakii kurudi kurudia upuuzi. Kwa hiyo nitakao puzi wote ufanye, sema angalau niende hija nilikuwa na miaka 50, 60 utaifikia. Simenielewa ikhwan? Utaifikia hiyo miaka 60. Kwa hiyo ni nasaha ya kwanza. Nasaha ya pili, tunawaelekeza wale wenye dhamana ya kuwapeleka watu hija. Wenye dhamana ya kuwapeleka watu nini? Hija, wamuogope Allah tabaraka wa taala. Kwa sababu wengi wana wa, yani legezeni lengo lako sawa, kama ni biashara basi faida ya kawaida tu, ya kawaida, usitake kupiga mno. Simenielewa kwani? Usitake kuwapiga watu mno, kwamba mimi nikiwapeleka watu hija kwa milioni 15 faida yako unapata milioni 5, basi legeza angalau faida yako upate milioni 1. Lakini watu waende wapi? Waende hija. Wallahi kuna nchi ambazo watu wananufaika mno na hija, na vijana pale Afrika Magharibi vijana wanaenda kwa wadogo. Simenielewa? Na baadhi ya nchi nyingi tu, lakini huku kwetu Afrika biashara hii imekuwa kama radufu, imekuwa ni shida kwenda hija. Fahamu tumekuwa hizo ndege kwani ni gharama shingapi? Hizo ndege, hizo huduma, wengine wakaingiza mpaka mambo ambayo sio. Fahamu? Kwa hiyo wamche Allah tabarak wa taala, wajitahidi lengo lao kuwasaidia watu. Alhamdulillah, ziko taasisi ambazo zinasimamiwa na ndugu zetu za kisalafi. Simenielewa? Taasisi ya Albir pale atokilipia dola yako 6,000 6,500, vile vinavyofanyika kweli vinaendana na zile dola. Kwanza unaenda na watu mashehe, unafundishwa, unatoka na ilmu da'wa salafia, wanakupeleka ziara zilizothibiti kwamba hizi ni ziara zenyewe. Simenielewa kwa? Lakini pia wanakupeleka kwa mashehe, wanakufanisha ibada original. Lakini nenda na masufi. Simenielewa kwa? Nenda na masufi, yani nenda masufi bakwata na kusudi hao, na masufi wengine wa tablighi. Simenielewa? Wataenda kuwafanyisha kutembelea maiti na kwenda kufanya khitima. Yule nani? Nenda na taasisi nyingine ambazo za makhurafa. Yule Uthman Maalim, lile sufi la Zanzibari. Lile likifikaga kule nenda kuwafanyisha watu khitima kwenye Uhud. Wafanyisha watu khitima kule. Na mengineyo. Kwa hiyo tunanasihi watu wanaoenda hija wachague misafara ya watu ambao wamesalimika katika akida zao na dini yao. Fahamu? Lakini pia waweke nia kwamba tukienda kule tunaenda kusoma, tunaenda kujifunza dini. Uwe na hamu ya kukutana na maulama na mashehe. Sio lengo lako kwenda kuangalia majumba na magorofa na madhahabu na nini, muda wote wewe unashinda kwenye maduka makubwa makubwa. Fahamu tunayofanya. Akirudi huku stori zake. Wewe ukitaka kujua mahujaji wanaonufaika, subiri wanaporudi. Yeye mara kaburi ya Bi Khadija, mara ule msikiti umejengwa jengwaje, mara umefanyaje, anahadisia vitu ambavyo waliokaa kule miaka kumi hawavijui. Yeye ameenda mwezi mmoja, anajua vitu kulikote hapo. Simenelewa kwani? Sasa wewe au kumwambia niambie hii ya mwanzo mpaka mwisho au niambie duo ulizokuwa kuisoma, hamna kitu. Fahamu kwani? Eh, yeye anadakia dakia. Allah tuhifadhi. Kwa hiyo ndani ya masiku haya inapatikana ibada gani? Ibada ya hija. Kisha baada ya hapo akasema ma yustahabu fi'luhu fi hadhihi al-ayyam. Yale ambayo ni sunna kuyafanya, inapendeza zaidi kuyafanya ndani ya masiku haya. Matendo ambayo ni sunna na ni bora zaidi kuyafanya ndani ya masiku haya ya mwezi gani? Ikhwan, ya mwezi masiku haya kumi, mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja. Ngoja tutosheke hapa. Khairul kalami ma qalla walau ma dalla walau qalla. Wanasema maneno mazuri ni yale ambayo yameleta faida hata kama yatakuwa nani ni machache. Ma qalla wa dalla au ma dalla wa law qalla. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.